En weg in de buurt van Horen in Noord-Holland is een dodelijk ongeluk gebeurd. Drie auto's botsten op elkaar. Eentje kwam op zijn kant terecht en één persoon is overleden. Er zijn ook een paar gewonden. De weg is dicht voor onderzoek. Een binnenvaartschip dat vanmorgen in de mist vastliep bij Terneuzen is weer los. Door het laag water kwam het helemaal op het droge te liggen. Het trok veel bekijks. Mensen zeiden dat ze zoiets nog nooit hadden gezien in de Westerschelde. Er zat niks anders op dan te wachten tot het weer vloed werd. Op het WK Allround schaatsen heeft Stijn van de Bunt een prima 5 kilometer gereden. Hij werd tweede en schoof op naar de zesde plek in het klassement. Jordan Stolz gaat aan de leiding, vooral door zijn supersnelle 500 meter. Chris Huizinga en Marcel Bosker staan op plek 8 en 9 in het klassement. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgenochtend ook nog mist, maar in de middag steeds meer zon. Alleen in het noordwesten blijft het bewolkt. En het wordt 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment 11 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Naarden-West 13 minuten. Dan de A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 8 minuten. En de A28 richting Zwolle tussen de Wijk en Nieuw-Leuzen 17 minuten. Ook flitsers. De A1 richting Eemnes bij Naarden 21.2. Dan de A2 richting Den Bosch bij Waardenburg 94.3. De A4 richting Berg op Zoom bij Lepelstraat 225.1. Dan de A4 richting Heiningen bij Halster 229.4. De A7 richting Heerenveen, bij Ter Wispel is dat 155.1. De A10 richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam 4.6. De A12 richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.7. En tot slot de A27 richting Hilversum bij Blaricum. Hij is bij de paal 107.8. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Jordi Warne. De hotline is geopend. Dit uur bepaal jij wat ik draai. De playlist is voor jou. Stuur je favoriete nummer nu in via de 538 app. Radio 538. Dus je favoriete nummer, iets wat bij deze zaterdagavond past, iets wat je heel erg lekker vindt, alles is welkom. Stuur je favoriete nummer in, wie weet hoor je hem dit uur terug in de 538 hotline. We trappen hem af met Will.i.am, Britney Spears, Scream en Shout. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. We saying oh. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, half, half. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. David, Thailand, talk to me. Here we go! 538 Hotline. Esther die vroeg hem aan voor de 538 Hotline. En dan kun je hem horen, want dit uur bepaal jij wat ik draai. Pak die 538-app erbij, die kun je gratis downloaden in de Apple Store of de Google Play Store. Kun je ons een berichtje sturen met jouw favoriete nummer. Iets wat bij deze zaterdagavond past. Iets wat je voor iemand anders wil aanvragen. Echt alles is welkom. Maar er is nog ook wat anders dit uur. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. Jouw kans op 2 kaarten voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Dit hele weekend maak je kans op die kaarten. En ook dit uur ga ik ze weer weggeven. Maar misschien wel jou dus. Wat moet je doen? Goed luisteren. Hoor je de oproep van Kensington zelf voorbij komen? Dan moet je snel bij zijn. 0909-30538. Dus 0909-30538. Nu nog niet, maar ik gok ergens binnen nu en 3 minuten dat hij wel voorbij komt. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond, gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraagt wat is er mis met jou. Ik ben een uitsloper, je kan niet thuis komen. Voor ik een salto heb gemaakt in de VIP, de DJ heb gevraagd. Voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de heid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Kensington, win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538. Physical things that you can't relate to the Fabric Bonte, Sam Harper en Words. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. 3 december is het zover, 4 december ook. Maar wij hebben de kaarten voor 3 december voor je. Dit hele weekend maak je daar kans op. Ieder programma goed luisteren, hoor de oproep van Kensington zelf voorbij komen. Moet je bellen naar de studio 0909-3000-538. Ik zeg hallo tegen Michael. Hoi, goedenavond. Michael, waarom wil jij zo graag bij Kensington zijn? Ja, het lijkt me gewoon hartstikke gaaf om een keer mee te maken. Je hebt ze nog nooit eerder live gezien, begrijp ik. Nee. Oh, nee. En dan gaat het meemaken. Er is een hoop spektakel op het podium. Wie zou je meenemen, Michael, stel dat je ze wint, die 2 tickets? Nou, samen met mijn vrouw. En je vrouw ook voor de eerste keer? Ja. Nou, dat zou toch gaaf zijn. Is je vrouw in de buurt, Michael, toevallig? Nee, is thuis. Oh, dus je moet je zo meteen misschien wel eens dag een app en bellen om te zeggen dat je goed nieuws hebt. Nou, dat zou wel leuk zijn. Nou, dan ga je er waarschijnlijk vandoor met de award voor de beste man van dit weekend. Michael, gefeliciteerd! Yes, hey, gaaf! Bij deze, je wint 2 kaarten voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Je bent er gewoon bij. Super, echt hartstikke bedankt. Veel plezier, Michael. Dankjewel. In het hele weekend maak je er nog kans op. Morgenochtend vanaf een uurtje of 7 maak je weer kans. Dus vanaf morgenochtend 7 uur maak je weer kans op die kaarten voor Kensington. Tot aan morgenavond 12 uur. En je hoort ze nu ook in de hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Dus vraag nog even je favoriete nummer aan in de 538-app. En hier is Kensington met Done With It. Dreams I walked alone. No. narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Is 538 app. Hi, this is Zara Larsson, and I always listen to Jordi Varner's Really. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past.

Haven en Iron. 538. Hotline. Anita, goedenavond. Goedenavond. Wat voor cijfer geef jij deze zaterdag tot nu toe? Nou, een 7 denk ik. Dat was niet echt heel spannend tot nu toe. Oh, en hoe komt dat dan? Nou, gewoon een beetje een saaie, rustige zaterdag. Ook een beetje jammer van het weer. Nou ja, inderdaad ja. Dus eigenlijk kan morgen alles nog goed gemaakt worden om toch nog met een ruime voldoende het weekend uit te gaan. Zeker. Dan hoop ik wel, Anita, dat ik van die 7 dan nu hier in de hotline toch wel even minimaal een 8,5 maak. Want ja. Wat kan ik voor je draaien? Nou, voor mijn dochter die heel graag blijft slapen van snelle horen. Nou, wat leuk. Is je dochter erbij? Ja, maar die schijt in de broek hoor, dus die gaat niks zeggen. Nee, snap ik. Hoe heet ze? Liz. Oké, nou, Liz bij deze voor Anita en Liz. Ga ik hem draaien. Snelle Ermaan, blijven slapen. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend, hè. Ook zo, dankje. Doei, doei. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, was de luchtje in mijn lade. Waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Ooit ouders, wij gaan iets opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. 1 day, 2 uur, 3 gangen laat. Wat er is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de luiken zien, schat, verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende stap. En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag. Ik ben op mijn gemak, ik heb meer gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo Tegen Likkepep en Blikkendag werd aangevraagd door Sieben. 538 Hotline. Bij deze Sieben is voor je gedraaid in de hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist is voor jou. Gewoon de 538-app bijpakken en je favoriete nummer insturen. Sven, goedenavond. Hoi, goedenavond. Goedenavond, heb je nog plannen? Nou, niet zoveel meer. Nee. Ik heb een lekker kannetje op, dus zometeen nog even verder bier drinken, denk ik. Wat lekker, waar heb je dat kannetje opgedronken? Bij een bevriendstel. Oh, wat lekker zeg. Gewoon eerlijk. Gezellig tijd niet gezien, dus een mooi van een kannetje gedronken. Ja, lekker man. En dan mooi weer verder. Daar is de zaterdag ook voor, toch? Ja, zo is het. Ja, nee, zo is het toch. Hé, hey, Sven, wat kan ik na dat kannetje voor je draaien? Dua Lipa met Hallucinate. Bij deze ga ik voor je. Ga voor je fixen. Sven, wens ik jou nog een heel fijne avond. Met heel veel kannetjes, maar wel voorzichtig blijven. Zeker, komt goed, man. Dank je wel. Dank je. Dua Lipa hier, Hallucinate in de 538 Hotline. Remind me that I'm still alive. As long as I can breathe,